RKB 106.9 FM. Bon dia, avui és dimecres, dia 29 de setembre de 2010. Comencem Línies Obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes, encetem aquesta jornada de 29 de setembre de 2010 a través de la sintonia de RKB a la 106.9 de la freqüència modulada. Com és habitual, de dilluns a divendres us acompanyarem fins que siguin les 9 del matí amb moltes coses, en una jornada molt i molt especial, una jornada que passarà a la història del nostre país per ser la 8a vaga general que es convoca des de l'arribada de la democràcia. I com que no sabíem si podríem arribar, no podríem arribar a la ràdio, hem decidit enllaunar-nos. Avui estem en diferit. Tot el programa estem gravats. Això sí, no hem volgut faltar a la nostra cita diària amb tots vosaltres a través de RKB. Com és habitual, començarem amb l'Angie Morales, que ens portarà les efemèrides del dia. Després tindrem amb nosaltres, en connexió des d'Itàlia, l'Anna Pifarrer. L'Anna Pifarrer, que ens porta la música en directe. Ja sabeu que la setmana passada ens va parlar de les festes de la Mercè. Avui, a veure de què ens parla. Després ens acompanyarà als nostres estudis, també en diferit, la Vanessa Leiva. Com sempre, la Vanessa continua amb el tema musical, però ho fa des de la vessant de la música lliure, música gratuïta, música que podeu descarregar de manera legal a través d'internet. Malgrat que avui sigui un dia de vaga, el Marc Mauri és amb nosaltres i ens porta també activitats, ens porta propostes a l'agenda del Barcelona de Franc. Aquesta agenda en la qual cada dia us proposem aquelles activitats que considerem que són més interessants i que són gratuïtes o que són low cost. I avui acabarem en aquest dimecres 29 amb un reportatge en el que us donem els punts clau sobre aquesta vaga general que se celebra tot just avui, aquest 29 de setembre de 2010. Un reportatge que hem preparat amb tot l'equip de Línies Obertes i en el qual us donarem els diferents punts de vista d'aquesta vaga que avui se celebra. Comencem i arribarem fins a les 9 del matí aquí a Línies Obertes, aquest programa a través del qual cada dia et fem passar una horeta entretinguda de 8 a 9 del matí a RKB i amb les nostres normalment línies obertes 93 468 55 55, líniesobertes@idicom.net o facebook.com/líniesobertes. Salutacions de qui et parla en nom de tot l'equip, el teu amic David Morales. ¿Cuánto vale su salud? ¿Cuánto pagaría por ella? Solo usted puede proponerse tener una buena salud y nosotros en Alfer le podemos ayudar. Ofrecemos un servicio para cada necesidad. Las mejores instalaciones para el mejor servicio. Dos piscinas, la más completa sala termal, todo tipo de actividades, más de 60 máquinas cardiovasculares, caminadoras, remos, simuladores de escalera elípticas y todo bajo la supervisión de personal altamente cualificado. Además, hacemos clases especiales para personas con fibromialgia, clases de aquagym, clases de ciclismo indoor. No lo dude. Lo primero, la salud. CER, Centro Acuático y de Fitness. Estamos en la calle San Jordi 14, esquina Avenida Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama. Puede visitar nuestra página web www.cer.cat. CER, Centro Acuático y de Fitness. Fidel Color. A Fidelcolor Online trobaràs els millors preus d'internet. Entra a la web de Fidelcolor i et sorprendràs. www.fidelcolor.com Fidelcolor, el gran especialista en imatge i so. Plaça Universitat 8 i també Fidelcolor a l'Illa Diagonal. www.fidelcolor.com September 29 i ens atem amb efemèrides. Molt bon dia, Angie Morales. Molt bon dia. Com estàs? Bé, ja ens anem acostumant una mica ja, per ja, fi, ja, sí. A matinar, ja, ja, era, ja tocava. A més, ja estem a meitat de setmana i arriba el cap de setmana d'aquí res. Sí, ja, per gaudir una mica. Comencem amb les efemèrides, anem per saber què passava en un dia com avui, en un 29 de setembre del 935. Doncs que el duc de Bohèmia, Venceslau I, va ser assassinat al castell del seu germà, Boleslau, en el decurs d'una revolta. Venceslau seria canonitzat poc després i ha passat a la història amb maltractament de sant. Primogènit hereu del duc de Bratislau, va pujar al tron el 1921 amb l'ajut dels Leopoldis, de Baviera, i del bisbat de Ratisbona. Venceslau I va difondre el cristianisme i es va posar al poder i la influència dels bàrbars. Durant els 14 anys del seu mandat, va haver de reconèixer la sobirania del rei germànic Enric d'Ocellaire. El seu assassinat va obrir a Bohèmia un sagnant període de lluites pel poder. Viatgem ara fins al 1708 per saber què passava un dia com avui. Els anglesos ocupen la ciutat menorquina de Mahó durant la segona successió espanyola. I el 1833? La mort de Ferran II d'Espanya sense descendència masculina obre una disputa per la successió al tron que deriva en el conflicte civil de la Primera Guerra Carlista. El segle passat, 1935. Fundat a Barcelona, el Partit Obrer d'Unificació Marxista, l'anomenat PUM, organització comunista heterodoxa, fruit de la unificació del bloc obrer i camperol i l'esquerra comunista d'Espanya. I què passava en un 29 de setembre del 1941? Dins de la qüestió de la Segona Guerra Mundial, les tropes de les SS alemanes afusellen prop de Kiev 35.000 jueus que seran enterrats en fosses comunes. I ara fa 16 anys, què passava en 1994? Espanya s'adhereix a l'Euroexèrcit. També fem un repàs d'allò que era portada. Mirem la portada del periòdico de Catalunya d'avui fa un any. Millet segueix sense declarar al cap de 2 mesos de l'escàndol. També era portada el senyor Puigcercós. Sí, Puigcercós va pagar un informe que qüestiona la seva imatge a Polònia. A Polònia, al programa de televisió. Al programa de televisió, sí. I per últim, respecte de la Mercè. Mor l'empleat de l'hotel del Fòrum agredit a la Mercè. Doncs Angie Morales, hem de felicitar. Tenim per felicitar el primer ministre d'Itàlia, Silvio Berlusconi, que compleix avui 74 anys. També... No sé si felicitar-lo o no felicitar-lo. Sí, no sé, perquè aquest home depèn de com. Anem a la presidenta de Xile. Tenim que Michelle Bachelet, presidenta de Xile, fa 59 anys. Així mateix, Boris Izaguirre, l'escriptor, fa 45 anys. Un pilot de motos, Dani Pedrosa, 25 anys. Jerry Lee Lewis, cantant, fa avui 75 anys. L'humorista, Paz Padilla, 41 anys. I finalment el cineasta Ivan Zulueta, 67. Doncs un cop felicitats, ens acomiadem i demà et tornem a trobar aquí, a partir de les 8:05 aproximadament del matí. Que tinguis un bon dia. Bon dia. Recordes aquestes cançons? Dum-dum-dum. Dum-du-dum, dubidu, dum-dum. RKB, la ràdio que t'envolta. Dum-du-dum-dum. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da Si vols tornar a gaudir de la música de la nostra vida, l'oportunitat la tens aquí, a RKB, cada diumenge de 8 a 11 del matí. La música de la nostra vida. Ràdio Canal Barcelona. La música de la nostra vida. 6 anys compartint records amb tu. Escolta'ns també de dilluns a divendres des de les 10 del matí i dissabtes des de les 9. RKB, 106.9 FM. Amb vaga o sense vaga, nosaltres ja us ho hem dit. I som aquí avui a la ràdio amb el programa, això sí, enllaunats, i tenim la nostra connexió amb Itàlia. Molt bon dia, Anna Piferrer. Molt bon dia, què tal, com estem? Molt bé, aquí molt bé. I a Itàlia com s'està per allà? Doncs bé, mira, ja s'ha acabat l'estiu, va acabar ahir. De fet, avui ha començat a fer una mica més de fred, però la veritat és que estem molt ben acompanyats i la veritat és que bé, perfecte, no em puc queixar. Menjant bé? Bueno, sí, dintre del que cap, perquè sóc celíaca, per tant, ni pastes ni pizzas. Ai, ai, ai, és veritat, és veritat. Dintre del que cap, bastant bé. Bastant sí, bé. Sí, sí, sí, ja hem descobert 4 llocs així que fan cosetes que puc menjar. I ah, molt bé, perquè jo les vegades que he estat a Itàlia, he estat un parell de vegades, la veritat és que he menjat molt bé. Home, no, sí, es menja bé, es menja. Molt bé. Doncs l'Anna Piferrer, que ens porta la música en directe, la setmana passada se'ns va perdre. La Mercè. Sí, però tinc xivatos, que m'han dit que molt. Sí, i tant. Una jo... mica passada per aigua, no? Sí, en algun moment, el dijous no tant, divendres em sembla que va ploure una mica, dissabte una miqueta, diumenge va aguantar una mica més, però bé... Però bueno, la nit del divendres es veu que la gent que havia de tocar i tot s'ho van preparar de manera que, tot i amb la pluja, la gent aguantés allà ben drets i ben animats. Així que bueno, crec que ha anat fantàstic com sempre. I tant, a més els escenaris estaven preparats aquest any. Eren, jo crec que tots coberts, ja per experiència d'anys anteriors. Sí. És que últimament sempre per la Mercè, Sant Jordi i aquestes festes, sempre arraca. Sempre ens plou. Sempre plou, però bueno. Doncs avui què ens portes? Comencem. Comencem recomanant cosetes. Sí. Doncs mira, aquesta setmana començarem recomanant un concert a la mítica sala Jamboree, a la plaça Reial. Un concert de jazz molt especial. Resulta que quan cap a finals dels anys 60 es va obrir cap a camps nous, el gran guru del jazz modern, Miles Davis, sí, va descobrir en un restaurant de Manhattan a un percussionista hindú, un senyor que es diu Badal Roy, considerat amb el temps un dels millors instrumentistes de tabla del món. Mm-hmm. Roy va participar en diferents enregistraments al trompetista i en els d'altres figures del jazz com Herbie Hancock, Charlie Haden o Pat Metheny, i va formar part de la Mababishu Orquestra de John McLaughlin. Sí. L'actualitat és un símbol del jazz barrejat amb la música ètnica, un visitant de luxe que compartirà taules amb el també hindú Amit Kateri, sí, Sideman de Joe Sawinul o algú així, sí, més o menys, Glenn Velez i Àlex Acuña, entre d'altres, i el sud-americà Rodrigo Palen, considerat en un dels plats forts del moviment jazz sud. Mm-hmm. En compte d'alçada entre dos mons i a les antípodes l'un de l'altre, però que comparteixen el gust per les melodies profundes i les cadències poderoses. Concert que costarà uns 12 euros, que està dius... Bé. No és gaire car, sobretot perquè, bueno, o sigui, se suposa que ve un gran guru, sí, del jazz. Mm-hmm. I que tindrà dos passes, a les 9 i a les 11 de la nit, que si anem al de les 9, probablement podem gaudir també de la sessió de les 11. Sí. Per tant, si ens ha agradat molt, podem fer doblete el dijous 30 de setembre. Una manera molt exòtica de començar el dia, no et sembla? Home, doncs sí, i tant, molt i molt exòtica. Molt exòtica, sí. Així que us deixem amb un tema de Badal Roy que es diu Tutuquà. Molt bé, doncs el sentim una miqueta. Perfecte. Continuem parlant d'un altre festival, que no s'han acabat els festivals a Barcelona. Ah, no s'han acabat. No arriba el fred i acaben, no? No. Resulta que a la tardor també tenim festivals. I és que arriba una nova edició, que ja són 4, del Fan Festival. Un festival de música independent que acosta la música indie als joves i als no tan joves del Baix Llobregat. El 2 d'octubre, la població de Sant Vicenç dels Horts, terra natal del cantant de Love of Lesbian, un grup... De fet, ja va participar en aquest festival. Sí? Acollirà un cartell més que destacat, encapçalat per The Poises, The New Raymond, Delco, Nudo Zurdo i Beri Pomelo. Més informació la podeu trobar a la web de myspace.com/fanfestival2010. Aquí podeu trobar més coses. Però jo us volia fer una petita... un petit tastet del que podreu trobar. Sí? Resulta que ve un grup que es diu The Poises, que potser a algun els hi sona, potser a alguns altres no. A mi no, però la veritat, no em sona, no els coneixia, no? Doncs és un grup d'aquells que van fer furor als anys 90. Són hereus directes de Big Star i referència obligada a l'univers del power pop. Aquest grup presenta nou àlbum que es diu Blondie Candy. És el 7è treball discogràfic, un àlbum que arriba al mercat després de 5 anys de silenci musical. Sempre hem tingut aquesta manera de treballar. Hem gravat aquest disc ara perquè teníem la sensació i la necessitat de fer-ho. Simplement volíem esperar que arribés el moment correcte, explicava a l'agència F el cantant i guitarrista del grup, Joan Auer. Una persona d'aquelles que dius... Tens alguna cosa, tu. Sí. El cas és que alguna cosa de veritat hauria de tenir les paraules d'en Auer quan la formació va invertir més d'una dècada en editar el seu últim àlbum, Every Kind of Light. Constants rumors de separació han acompanyat el grup de Washington durant els últims 15 anys, però el temps, tossut, s'ha encarregat de desmentir-ho. Després de les informacions sorgides durant la composició de l'últim àlbum, sí, haurà de ser un retorn a les arrels sonores de The Poises. No obstant, el resultat final queda ben allunyat d'aquestes informacions que s'havien colat en un primer moment. Mentrestant, nosaltres escoltem un hit de la banda i esperem que el directe ens presentin al Fan Festival ens atrapi com sempre. It's great to be here again. It's great to be here again, de The Poses, doncs sentim-lo. Escolta, que això val la pena. Val la pena, molt, molt. Yeah, it's great to be here again. bé, i què més tenim, Anna? Mira, després d'aquest tema així tan rockero d'americà i tal, sí, anem a parlar una mica més nostra. I parlarem dels The New Raymond. The New Raymond, no els conec, tampoc. No els coneixes? No. Molt malament, molt malament. Crec, bueno, és igual. Aquesta banda catalana que últimament es cola a tots festivals, concerts on faci falta. Ramon Rodríguez no para. Pels que no coneixeu, dir-vos que el senyor Ramon ja tocava el grup Medi, amb 4 àlbums a l'esquena i molt bona acollida per part de la crítica, sobretot de l'últim, l'Antàrtica, com millor disc del 2007 per la revista Go. Encara no satisfet va muntar el supergrup Goals Ghost, qui en 2006, qui de la mà de Allowed Music, van publicar el seu magnífic debut que els va portar de gira per tota Espanya. Encara inquiet el senyor, s'enrola el 2007 a les files de la companyia de dansa La Intrusa, com a músic. Mm-hmm. Això sense comentar que dirigeix un segell discogràfic Sidonia Records des de 2002. Què et sembla? Déu-n'hi-do, quina trajectòria. Jo sense conèixer. I tu sense conèixer. Doncs mira, potser per tot això se'ns planta el 2008 amb un nou projecte, The New Raymond. Mm-hmm. El més destacable que, per primera vegada, Ramon utilitza el castellà per donar forma al seu discurs, amb unes lletres úniques i insòlites en què la ironia es topa de nassos amb una genuïna melancolia i ho fa acompanyar dels millors músics de l'escena barcelonesa. Ricky Lavado, bateria, Ricky Follner, baix, membres cèlebres i estimats Stan Steele, San Pedro, Egon Shoda... I entre tots creen un transfons musical, un decorat carregat de detalls i d'instruments, de textures i atmosferes, que acull l'element que millor ha caracteritzat a Ramon al llarg de la seva carrera, la seva veu. I també, encara que això és més segut en cercles més íntims, el seu sentit de l'humor. Ah, veus? Això l'has de conèixer sí, una mica més. Bastant agut. L'home que canta trist, en realitat és un sabut trobador que sap riure's de tot i de si mateix molt més. Com per exemple amb aquesta cançó que ens acompanya de fons de The New Raymond, Tu Garfunkel. Ya no se aceptan más bromas. Tú me hablas de colchones, yo te agobio con canciones de deseos miserables, de una vida de desastres. Sonarán todos los clásicos y un quejido lastimoso, varios puntos de sutura, todos los clichés de una ruptura. Qué mala memoria. Y ahora compartimos noches con el primero que pasa y abrazamos las cucharas para ver si alguna encaja. Y si trae comida china, el chino del oso panda, de repente se me enfría y el arroz se me atraganta. Ja m'estranyava a mi el títol de la cançó, Tu Garfunkel. Jo deia, sí, sí. The New Raymond, sí, The New Raymond, em sonava una cosa molt anglesa, però després no tant. No tant. De fet, si escoltes amb una mica d'atenció la cançó, te la dones del sentit de l'humor aquest del que us comentava abans. Bueno, i anem acabant. El dia d'avui amb una altra cosa molt de la terra, també. Parlarem de l'espectacle que ens acosta al sempre estrany Pau Riba. Aquest el conec i el vaig conèixer en persona també. Peculiar, sí. Peculiar. Peculiar. A més, raro, no? El que ve és ser raro, un tio raro. Hi ha molta gent que, per exemple, el que no sap és que Pau Riba és el pare dels nois del grup Pastora, Pauet i el Caim, els que canten amb la Dolo Beltrán. Doncs molta gent no ho sap, això. Estils molt diferents, en aquest cas. Molt diferents. O sigui, jo crec que els... Bueno, és que no s'ajunten enlloc, però bueno... El cas és que el senyor Pau Riba, que té aquesta manera trobadoresca i molt seva de tocar la pera, a les paraules, d'inventar senyals, de trobar entremesclaments de ments de mots pròxims i remots. Si Pau Riba ha saquejat i sacsejat la fonètica del rock, la del folk, la de la cançó tradicional i no, la de la poesia pura i la de la prosa, és perquè li interessa la fonètica de l'amor. I per això el preocupa la fonètica del nostre destí, del viure i del morir, del néixer i del créixer i del tenir fills. I fonètica ho dic en el sentit més ampli, des del més simple a fins al trencacolls més emocionants del significar. Pau Riba no és provocador pel sol gust de provocar, que també s'ha de dir, sinó sobretot perquè diu i fa el que li sembla que ha de fer i inevitablement sovint trenca les previsions dels organitzadors, rebenta la bombolla del públic i desperta amb calfreds el suport dels mons polítics o culturals, que malgrat tot no tenen cura i de seguida tornen a fer pell morta, perquè els interessa més la insensibilitat. Aquest és l'espectacle Poetada, que ens presenta la sala Elio Gaban la seva poesia sense acords. Raresa que pot resultar molt interessant si anem amb la ment molt oberta i disposats a deixar-se encisar per aquest home. Entretant, i per acabar avui, us deixem amb una cançoneta de les seves, La meva pinta. La meva pinta, doncs amb la nostra pinta ens quedarem i la pròxima setmana t'esperem amb molt més. Amb molt més. I amb novetats a veure, perquè avui m'has sorprès amb novetats que no coneixia, eh? Has vist? Doncs a veure si anem reciclant-nos una mica, que aquí jo vaig provar, vaig introduint cosetes de va, vinga, escolta això, va, vinga, escolta allò. Home, i amb però alguns ja ens has enganxat, eh? Que sí? Veus? Amb qui? Home, doncs ja hem començat a escoltar una mica més els Stand Still, per exemple. Molt bé. Has vist? Escolta, saps que torno a Barcelona per anar a veure'ls al concert? Tornes a Barcelona per anar a veure'ls al concert? Això ja és increïble, eh? Ja ets una autèntica fan. T'han de fer el carnet número 1 de Club de Fans. Home, no, jo sóc una fan discreta, saps? Jo vaig molt als concerts, m'agrada molt, compro molt la música i tal, però després sempre em quedo darrere, saps? Ah, no, jo... no ets una fan histèrica d'aquelles que criden a primera fila? No, sobretot perquè... Jo no és que sigui gaire tímida, però el meu company sí que ho és bastant i no ho suportaria mai fer-se veure, saps? Però bueno, així que bueno, espero que us agradi l'oferta d'aquesta setmana, que tot i la vaga continuen havent-hi coses molt interessants. I tant. Doncs t'esperem la pròxima setmana, Anna. Moltíssimes gràcies. A tu. Una abraçada. Adéu. Si els teus ulls lluat al cel inundaven massa aquí, vull que el sol es vegin de mi. La meva pinta, la meva pinta, la meva punta. Fixa't com pinta, fixa't com pinta, la meva punta, la meva punta. Punta de canya, punta de canya, que ja despunta. Ai, com despunta, ai, com despunta, amb bones pintes, amb bones pintes. Pinta lo canya, pinta lo canya, pinta el martirio. When the night has come, RKB, cada dia obrim les portes de la nostra Torre de Babel, un programa d'actualitat política que estudia, analitza i debat els aspectes socials que ens afecten, amb especial atenció i interès pel moviment veïnal i els sindicats, i les entrevistes als representants de totes les formacions polítiques del nostre país. També seccions fixes dedicades al món de la medicina, la literatura, el cinema, la televisió, l'humor, l'experiència i la professionalitat. D'Enrique García Corredera, al servei d'un programa capdavanter en la informació política i social. De dilluns a divendres, des de migdia fins les dues de la tarda, La Torre de Babel, Enrique García Corredera, a RKB. And the land is dark. Està molt bé, Vanessa, que et posis una mica en el lloc i que, mira, que et posis sí. en el lloc del que has de presentar, però tampoc no calia que vinguessis vestida de quadros blancs i negres. Soc sutil, oi? Sí, però és que això no es veu a la ràdio. Bueno, però ho faig per tu, perquè et dono una pista del grup que presentarem. Ah, clar, també és veritat, així me'n recordo. Així te'n recordes. Escaquimat. Molt bé, així m'agrada. Jo actuo pels testos que et faig, però també actuo per a veure si clar. Agafes una mica endevinalla visual. Endevinalla visual, és que m'ho vaig apuntar. Això no val, no t'ho pots apuntar, llavors no serveix de res la meva. Xuleta. Jo aquí que m'ho curro portant roba diferent i tot, no, no, hi ha dret, eh. T'agraden els escacs a tu? No sé jugar, als escacs. Ostres, la primera persona que veig que no sap jugar. És no que sé jugar. Jo tampoc sé jugar. A les dames sí. Sí, als escacs no. Sí. I els escacs és un d'aquells propòsits d'any nou que m'he fet, no sé, potser 3 anys seguits. Encara no l'he complet. Aprendre a jugar escacs, però al final no... Ara tornaràs a dir, que pesat, però ara t'explicaré que a Nova York... Oh, un altre cop a Nova York, ja veus? No, però quan he estat aquest estiu, sí. hi havia un parc que tenia molt a prop, Washington Park, sí. i en aquest parc la gent anava a jugar escacs. Es posaven allà i es posaven en unes taules que hi havia i la gent es posava doncs, bueno, a esperar a veure si algú arribava per jugar escacs, simplement. Ah, que guai, no? Sí, sí, sí, era curiós. Allà em vaig llegir un llibre que me'l vaig llegir sense saber d'escacs, però se suposa que si saps escacs encara és més xulo. L'entens i tot. Encara és més xulo. A mi m'agrada moltíssim, sense saber escacs, sí. es diu La Tabla de Flandes. La Tabla de Flandes em sona molt. És molt xulo. Sí, sí. Doncs però el recomanem, mira. Ja que estem aquí, doncs el sí, recomanem. Tant. I si voleu aprendre escacs abans, doncs igual encara té més joc al llibre. Enteneu més coses. Jo igual quan sàpiga jugar escacs, o sigui, el 2015 o així, que suposo que ho hauré aconseguit, potser llavors es torna a llegir el llibre i diu... El que jo havia entès no tenia res a veure. A lo millor no m'agrada, tu llavors. Bueno, en fi, que ens n'hem anat del tema, sí. eh? Que parlàvem de música, no de llibres, no? Sí, sí, això. Doncs això, que us porto un grup que es diu Escaquimat. I que és un popurri de ritmes, eh? Mm-hmm. Una cosa espectacular. Pot ser que una cançó comenci tipus rock i sí. acaba sent ska. Ah, mira. Sí, sí. Està bé. Ells no es volen encasellar en cap tipus de ritme o estil. Ells volen fer una mica el que els demana el cos. Mm-hmm. Només tenen dues premisses a seguir. Una... Una festa, divertir-se, sí. divertir i passar-s'ho bé. I l'altre, el compromís social. Per ells també són molt importants les lletres. I tant. Tot i que s'emmascarin en aquest bon rotllo de ritmes i música, amb ells les lletres també són molt importants. Sí. Els Escaquimat provenen de Berga. Mm-hmm. I tot i ser un grup jove, amb poc més de 3 anys de trajectòria, compten ja amb més d'una quarantena de concerts a les seves espatlles. Mm-hmm. Que es diu aviat, però això és feina i feina i feina. Sí. Per tant, és en el directe on el grup es troba més còmode, amb actuacions contundents, desmarada posada en escena sí. i complint el seu doble objectiu, el que et deia, divertir-se i divertir, però alhora transmetre un missatge. Nosaltres també ens trobem més còmodes en directe. I tant. Però avui no podem ser en directe. Avui... Home, té molta més gràcia, en sí, directe. Sí, avui ja ho anem dient al llarg del programa, que avui estem enllaunats. Clar, quin remei, no? La vaga. És el que hi ha, la vaga, no sabem. No ens han deixat venir. Clar, bueno, no sabem si ens han deixat o no. Per això ens n'hem enllaunat i hem vingut virtualment. Traduïm que hauria sigut molt difícil arribar a l'estudi. Sí. Clar, com que no sabíem si ens trobaríem amb la possibilitat de venir o no, hem preferit ser-hi encara que enregistrats. Clar, és igual, l'important és ser-hi. I tant. El directe sempre és aquella emoció, no? Té l'emoció, té la gràcia. Emoció, té l'emoció, a no ens agrada més, clar que sí. És com sentir la vida, no? Però bueno, enllaunats també estem bé, no? Sí, jo mira. Jo què sé, tu. És diferent. Sí, bueno, mira. Doncs això, que si voleu més informació dels Escaquimat, disposen d'una pàgina web pròpia. És www.escaquimat.com PPCC. Sí, Països Catalans. .cat, Catalunya. .cat, mira. Avui posarem una segona cançó. Sí. Que ja la setmana passada vam posar Lligat de mans, que tu et pensaves que era una cosa seductora i pervertida, sí. I vas veure que no era tant. Home, clar, em portes el Silence is Sexy. Jo ja m'imagino... Està obsessionat amb el Silence is Sexy, li ha encantat, eh? Bueno, suposa cada dia a casa amb el MP3 abans de dormir, clar, una cosa, una barbaritat. En fi, avui posarem El joc de les diferències. Ah, mira, m'agrada jugar-hi. Sí? Sí. De buscar les 7 diferències. I tant. Aquí no sabem quantes n'hi ha, a veure si les trobem. Doncs anem a buscar les Vinga, diferències. Vinga, el joc de les diferències. I demà tornem, demà sí en directe. Més i millor. Bli RKB 106.9 FM. 5 concessions, gràcies a la confiança dels nostres oients i patrocinadors. Aquest dimecres, futbol 5 concessions a RKB des de les 7 de la tarda. Barça Sporting de Gijón. La quarta jornada de Lliga ha de ser la primera victòria del Barça a casa. L'equip de Guardiola ha de demostrar la seva afició, que no hi ha Messi dependència. Barça Sporting de Gijón. Des de les 7 de la tarda, 5 concessions. Amb la locució de Marçal Lorente i la coordinació de Lluís Lorente. I el patrocini de Melody, Grupo GV i Quinielista.com. Viu la Lliga a RKB 5 concessions. L'esport que t'envolta. 5 concessions, gràcies a la confiança dels nostres oients i patrocinadors. Si mai no has deixat de confiar en la sort, si ets dels que creuen en la màgia d'una combinació, si somies en la felicitat de fer feliços a qui més t'estimes, si la teva joia és imaginar un esclat de somriures, si durant tot l'any penses, i si cau aquí? Si vols compartir la teva il·lusió amb nosaltres, t'esperem a la Decana, Administració de Loteries número 1 de Barcelona. La Decana, al Centre Comercial Diagonal Mar, planta 1, local 1030. La Decana, si tanques els ulls i t'imagines que tot és possible. Si la busques, la trobes. La Decana és la teva sort. I no podia faltar, avui tampoc, malgrat la vaga general, algunes propostes gratuïtes per fer activitats a Barcelona. Ens les porta el Marc Mauri, tot i que si heu d'anar amb transport públic, vigileu que no en tenim a totes hores, de transport. Ja. Comencem, Marc? Bon dia, David. Bon dia. Doncs sí, comencem, doncs, mira, amb una agenciació de músiques del món. Sí. Roda de Choro, al Centre Cívic Parc Sandarú, al barri de Sant Martí. El Choro és una música brasilera. Exacte, música brasilera. I això, doncs, per arribar-hi, és al carrer Buenaventura Muñoz, 21, a la línia 1 d'Arc de Triomf del metro. Perfecte, doncs ja tenim una proposta, segona proposta, a les 7 de la tarda també. Sí, una presentació de llibres. Tra il dolore e il nulla, de Franco Mimi. Avui a les 7 de la tarda a l'Institut Italià. On podria ser, si no? Amb aquest títol? Amb aquest títol només podria ser un lloc italià. En aquest cas, l'Institut Italià. Molt a prop del Passeig de Gràcia. Sí, el Passeig Méndez Vigo, número 5. Una altra proposta també per les 7 de la tarda. Avui us ho posem difícil, per triar. Sí, avui déu-n'hi-do. I més que el transport públic està com està. Presentació de la pel·lícula El gran Vázquez, d'Òscar Aibar. La pel·lícula de Santiago Segura, aquesta pel·lícula que, en la qual ell és actor, no és el director, A les 7 de la tarda, a la FNAC de l'illa de l'illa Diagonal, al barri de les Corts. I una altra proposta, en aquest cas, ara sí, musical. Ara sí, musical, doncs una mica de pop-rock amb Jorge Iglesias, al bar Macondo, al barri de Sant Martí. Serà avui a les 9 i mitja, i per arribar-hi, doncs, és el bar Macondo, al carrer Conca 21, línia 5, Camp d'Arpa. Perfecte, i tenim una altra proposta musical. Una altra proposta musical, sí, Cocodrilos. Avui a les 11 de la nit a Big Bang Bar, al barri de Ciutat Vella. Queda al carrer de la Botella número 7, la Botella número 7, al costat, exacte, del metro de Sant Antoni. I pop, rock, Dixieland, és a dir, una proposta interessant, Doncs sí, haurem de veure els Cocodrilos. Doncs que vagi molt bé, Marc. Igualment, David. Que no t'afecti gaire la vaga general avui. Espero poder arribar bé a la feina, tornar... Tot i que avui estem enllaunats, Tu, ho hem de dir, sí. Per no mentir ningú. No mentim a ningú, no, va. Que tinguis un bon dia. Adéu, que vagi bé. ¿Qué pasa cuando juntamos lunáticos más ética? ¿Qué surge? Lunética. Lunética con ocio y música. Lunética con Beatriz Castillo, Laura López y Félix Rocell. El equipo de la tarde de los viernes que no te dejará indiferente. Lunética. Porque sabemos que la salud mental te importa. No dejes de escucharlo. Si una de cada cuatro personas va a tener un trastorno de salud mental a lo largo de su vida, no tendríamos que empezar a saber qué es eso. Cada viernes de 5 a 6 de la tarde en RKB, Lunética. Y los sábados a las 12 del mediodía en formato repetición. Muy buenas noches. La Administración y los sindicatos han llegado a acuerdos para garantizar los servicios mínimos en empresas y organismos públicos del transporte y las comunicaciones durante la jornada de huelga convocada para dentro de unos minutos. En otros organismos y departamentos donde no se ha llegado a acuerdos, la Administración ha dictado servicios mínimos obligatorios. Por su parte, la Dirección de Radiotelevisión Española, ante la falta de acuerdo con el Comité Intercentros sobre los servicios mínimos, ha decidido emitir mañana, día 14, la programación anunciada, a excepción, si es el caso, de los programas en directo que tendrán una emisión alternativa. No se emitirá publicidad, ya que no se considera como un servicio mínimo esencial. Y en cuanto a los informes... Així començava, a les 12 de la nit, del 14 de desembre del 1988, la que s'ha considerat la més famosa vaga general de la democràcia espanyola. Va ser els estudis de Radiotelevisió Espanyola. Pocs segons després, de les 12 de la nit, els treballadors de la cadena iniciaven l'únic tancament que s'ha donat de Televisió Espanyola. D'ençà de la instauració de la democràcia a Espanya, s'han produït 7 vagues generals. Dos d'elles es van fer durant els governs de UCD, 4 mentre governava el PSOE, i la darrera, l'any 2002, contra el govern del PP. Aquestes vagues gairebé mai no van coincidir amb una situació econòmica de crisi. És més, es pot afirmar que les vagues generals, des del punt de vista del cicle econòmic, o bé no coincideixen amb moments dolents, o si ho fan, es produeixen a la fase de sortida de la crisi. La primera vaga general de la democràcia va tenir lloc al desembre del 1977. Aquella era una vaga dirigida a demanar la llibertat sindical. Un èxit perquè poc després es va aprovar la sindicació lliure i d'aquesta manera UGT i Comissions Obreres van sortir de la clandestinitat. No va ser una protesta contra la concreta política econòmica del govern. S'ha de recordar que pocs mesos abans s'havien aprovat els pactes de la Moncloa amb el consens de tots els partits polítics, inclòs el Partit Socialista, que representava en aquells pactes el sindicat UGT i el Partit Comunista, que actuava en aquells pactes en representació de Comissions Obreres. Gràcies a aquells pactes, firmats per tot l'arc parlamentari, l'economia espanyola començava una fase d'estabilitat i recuperació econòmica. Un any més tard, el 1978, la Confederació Europea de Sindicats va convocar la segona vaga general, aquesta vegada per protestar contra l'atur a tota Europa i va ser seguida pels nostres treballadors. La cinquena vaga general va ser el maig del 1992. Es va fer a la part àlgida del cicle econòmic. La caiguda de l'activitat començaria a l'octubre del 1992 i acabaria a començaments del 94. Aquesta vaga es va fer per protestar pel retall de les prestacions de l'atur. Els sindicats van fer vaga general, però el govern no va cedir a les demandes i va mantenir els canvis. El gener del 1994, dos anys després, es va tornar a fer vaga general. Al igual que les vagues dels anys 77, 78 i 85, es realitza sortint d'una crisi. Aquesta vaga general es produeix en el moment de màxim nivell d'atur de l'economia espanyola i també va adreçada a frenar la reforma laboral, l'objectiu principal de la qual era abaratir el comiat. També aquí, el govern va fer cas omís de les demandes sindicals. La darrera de les vagues realitzades en el nostre país va ser convocada pel juny del 2002, la setena de la democràcia i l'única contra el Partit Popular, que perseguia reduir l'atur dels nous demandants de feina. La reforma del mercat de treball, que va ser aprovada per decret el 24 de maig, tractava de dinamitzar la creació de feina per la via de flexibilitzar tant l'entrada com la sortida del mercat de treball. La forta polèmica que va seguir a la seva promulgació va derivar en la vaga general, la del 20 de juny, que va deteriorar la imatge del govern davant la societat. El llavors president del govern, José María Aznar, es va haver de fer enrere i va frenar la reforma. ¡Contra este gobierno, huelga general! La Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras, Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores, hemos decidido, con toda la legitimidad y con toda la razón, convocar una huelga general para el próximo día 29 de septiembre del año 2010. D'aquesta manera, el secretari general d'UGT, Cándido Méndez, anunciava el mes de juny en una roda de premsa la convocatòria de vaga pel 29 de setembre. L'acompanyava Ignacio Fernández Toxo, secretari general de Comissions Obreres, l'altre sindicat convocant, que es referia a la vaga general en aquests termes. La convocatòria obedece a que el decreto que prepara el gobierno y que con toda probabilidad aprobará mañana lesiona, en nuestra opinión, los intereses de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Este es el elemento desencadenante de la convocatoria. Si el gobierno abunda con una propuesta de reforma del sistema de seguridad social, a su vez lesiva, bueno, pues evidentemente tendremos más elementos de referencia que justifiquen la movilización. Pero aunque la seguridad social no se cruce por medio, la convocatoria está realizada e irá adelante. Pel que fa a la vaga general, el president del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, ha reiterat el seu respecte profund a la convocatòria de la vaga general d'aquest 29 de setembre, però ha assegurat que el seu executiu representa l'interès general. És un ejercicio que ejercen los sindicatos, un derecho constitucional y, por tanto, más allá de la discrepancia que es conocida sobre el fondo de la cuestión, que es la reforma laboral, respetamos profundamente que se produzca ese ejercicio de ese derecho. El gobierno que presido se ha caracterizado por una alta capacidad de diálogo y de entendimiento con los sindicatos. Hemos acordado 20 iniciativas desde el año 2004 y seguiremos dialogando, seguiré interesando al máximo la voluntad de acuerdo y de concierto con sindicatos y con empresarios en muchos temas que para la economía, para el empleo, tienen gran importancia en nuestro país. Es verdad que cuando la situación es difícil, cuando es dura, cuando las decisiones no son fáciles, es más complicado que fuera. No han estat tan benèvoles, però, les paraules del president del Partit Popular, Mariano Rajoy, qui no ha dubtat a afirmar que la vaga general del 29 de setembre li sembla lamentable. Me parece simplemente lamentable. Vaya por delante que yo no estoy a favor de la huelga general. Creo que los empresarios ya tienen suficientes problemas en España, tienen dificultades de crédito, las administraciones no les pagan, les suben los impuestos y ahora encima una huelga general. Yo no estoy a favor de la huelga general y mire, yo lo de los sindicatos, al menos el sindicato UGT, es incomprensible, porque ellos siempre han dicho que la huelga la hacen por una reforma laboral que ha hecho el gobierno de España, que es una reforma, por cierto, para el despido. Nosotros hemos planteado una reforma para crear empleo con 71 enmiendas, como dije antes, ninguna aceptada, y ahí hemos plasmado una alternativa. Por tanto, bueno, esto ya creo que cae en el ridículo, ¿no? En cualquier caso, insisto, yo no estoy a favor de la huelga general. El gobierno congela pensiones y recorta salarios. Hace más fácil el despido. Condena a los jóvenes a la temporalidad. Da más poder al empresario. Así no. 29 de septiembre, huelga general. Comissiones Obreres. En aquest àudio hem pogut sentir una falca publicitària que ha utilitzat Comissions Obreres per donar a conèixer la convocatòria de la vaga pel dia 29 de setembre. Però coneixem ben bé quins són els motius de la vaga? Molt s'ha especulat i molt s'han barrejat els diferents motius. La crisi, el problema de l'accés a l'habitatge, l'atur... El veritable motiu, però, n'és la reforma laboral, aprovada pel govern socialista el dia 16 de juny. El govern aprovava el 16 de juny la reforma laboral. Ho feia per decret, amb lleus modificacions sobre el text entregat dies enrere als sindicats, empresaris i partits polítics, però sense abordar canvis en profunditat del mercat de treball, com li havien reclamat des de tots els sectors. El decret abaratia els costos d'acomiadament en fórmules com una generalització del contracte amb una indemnització màxima de 33 dies i la justificació d'un acomiadament de 20 dies per pèrdues fins i tot conjunturals. Ignacio Fernández Toxo, secretari general de Comissions Obreres, explica el perquè d'una vaga general en contra de la reforma laboral. Bueno, yo creo que la propia reforma en sí justifica que el conjunto de los trabajadores y trabajadoras de este país se sumen a la movilización del 29 de septiembre. No podemos permitir que, además del efecto de desempleo que genera la crisis económica, los sectores que la han provocado terminen beneficiándose del marco que se ha generado con la crisis económica, reduciendo los derechos laborales, limitando el papel de las organizaciones de los trabajadores y en particular en relación con la negociación colectiva, en un avance que pretende ser imparable de desregulación y hacia la individualización de las relaciones de trabajo. Al resto de los sectores les diría que la política económica que ha puesto en marcha el gobierno con el giro último brusco que ha operado en su forma de entender la acción económica presenta rasgos muy lesivos para el conjunto de la población. La reforma de las pensiones anunciadas amenaza con hacer retroceder el papel del sistema público de pensiones en nuestro país. Les valoracions sobre el seguiment de la vaga són molt desiguals. Des dels sindicats s'apunta a un seguiment massiu. Però si fem cas de les enquestes, el passat dilluns a la nit, l'enquesta del diari La Vanguardia reflectia sobre un total de 10.421 vots. Davant la pregunta, està disposat a participar a la vaga general del pròxim 29 de setembre? Només un 31% responia que sí i un 68% responia que no. De la mateixa manera, el diari El País publicava el passat dia 5 de setembre el següent titular: es desinfla el suport a la vaga general. Només el 9% té decidit que participarà a la protesta. Augmenta el percentatge dels que la consideren justa, però creix el dels que asseguren que és inoportuna. Aquest diari, a 3 setmanes de la vaga, recollia que només un 9% tenia clar que participaria a la vaga, segons un sondeig de Metroscòpia fet pel diari El País. Des de files socialistes, l'exministre Miguel Boyer ha assegurat que la vaga general tindrà poc èxit perquè la població es queixa, però ha dit, en general té sentit comú. Yo creo que va a tener poco éxito la huelga porque la población en general se queja, pero tiene un sentido común bastante notable. Un dels punts més controvertits de la vaga, però, es troba en els serveis mínims. A Catalunya s'han dictat uns serveis mínims que estan molt per sota dels serveis mínims acordats pel govern central. A Catalunya, aquests serveis mínims es regeixen pels pactes als quals es va arribar durant l'any 2006 entre el Departament de Treball i els sindicats. Es garanteix el funcionament normal en assistència sanitària de serveis d'urgències, unitats especials, activitat quirúrgica inajornable i tractaments de radioteràpia i quimioteràpia en situacions urgents. Atenció als malalts ingressats, neteja de les àrees del risc, transport sanitari per atendre urgències i coordinació d'urgències i sistemes d'emergències. Pel que fa al transport de viatgers, urbà i interurbà, els transports metropolitans de Barcelona, metro i autobusos, els ferrocarrils de la Generalitat, el tram i les empreses que presten els serveis de transport de viatgers per carretera circularan en un 25% en les hores punta, de 6:45 del matí a 9:45 i des de les 5 de la tarda fins a les 8 del vespre. En una entrevista concedida a Catalunya Ràdio, el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, ens ha preguntat sobre la gran diferència entre els serveis mínims, molt inferiors a Catalunya, respecte de la resta d'Espanya, va respondre això. Es buscaran alternatives en transport per autobús per tal d'assegurar que no hi hagi un gran espai en buit sense cap mitjà de transport, sinó que hi hagi o pugui haver-hi alternatives per la gent que trobarà que la forma com s'han dictat els serveis mínims deixa unes hores sense servei. Està a les vostres mans triar si feu o no feu vaga. Nosaltres ens acomiadem per avui. Demà tornarem a la sintonia d'RKB, això sí, en directe, a partir de les 8 del matí. Salutacions de qui t'ha acompanyat en nom de tot l'equip, el teu amic David Morales.